नारायण नारायण नारायण राम राम राम नारायण नारायण नारायण तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग है ये अपरा प्रकृति को लेकर के है। इसमें अपरा प्रकृति प्रधान है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे बिन्ना प्रकृति सदा अपरे भी अपरा मन जड़ जगत। और ज्ञान योग है मुख्य जो है कि योग परा प्रकृति जो भी परमात्मा का अंश है इसको तत्व से जानना है, ये ज्ञान योग है। और भक्ति योग यह जो दोनों प्रकृतियों का जो मालिक है, अपरा परा का मालिक परमात्मा है, उस परमात्मा को जानने का वो ज्ञान योग है। तो कर्मयोग कब सिद्ध होता है, तो जब ये सब जगत एक है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। ये शरीर जितने सब है ये पांच भौतिक है, इनके साथ एकता होती है तो कर्म योग सिद्ध होता है। करो में क्या बात है कि सबको सुख हो, सबको आराम करो, सब आनंद में रहे, किसी को कभी कष्ट न हो, ये भौतिकवाद है। मानो भौतिक सृष्टि की बात है, ये भौतिक बात, सूर सूर सब शरीर प्रधानता। तो भौतिक बात में सबको कैसे सुख पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबको आनंद कैसे हो, सबको दुख कैसे मिट जाए, सबको बीमारी मिट जाए, सबका संकट मिट जाए, इस तरह से जो विचार है ये भौतिक दर्शन है, इसको कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग में खास बात क्या होती है कि दूसरे शरीर और अपने शरीरों में भिन्नता नहीं होती, एकता होती है। एकता होने से क्या होगा कि जैसे हम दो बात होगी, भौतिक दर्शन एक दर्शन और दार्शनिक बात होती है। जैसे हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर का सुख चाहते हैं, शरीर का आराम चाहते हैं, ऐसे ही सब शरीरों का सुख और आराम चाहे, चाहे ये हो चाहे ऐसा हो कि जैसे दूसरे शरीरों की उपेक्षा करते हैं ऐसे अपने शरीर की भी उपेक्षा हो। ये एकता सिद्ध होनी चाहिए, दो बातों में से एक होनी चाहिए, दोनों हो जाते अच्छी बात, एक तो होनी चाहिए। जब संसार के साथ हमारी एकता है, शरीरों की सब के साथ अनंत ब्रह्मांडों में, देवताओं राक्षस हो असुरों कोई हो, सब की जब एकता है तो एकता सिद्ध तब होती है कि जैसे अपने इस शरीर का ख्याल विशेष होता है, इसके आराम का, खाने पीने का, सोने का एक विशेष ख्याल होता है, ऐसे ही संपूर्ण शरीर जो हमारे सामने देखने में आवे उन शरीरों का वैसे ही ख्याल होना चाहिए, वैसे ही सुख सुविधा उनको हो, ऐसे ही भोजन आदि हो, आराम हो, तो वो एकता हुई। चाहे तो ये हो जाए, अच्छा ऐसा बात हो जाए कि जिस तरह से दूसरे शरीरों की बेपरवाह होती है, कोई खयांग न खयांग सुख एक दुखी बेपरवाह, ऐसे इस शरीर की भी बेपरवाह हो तब एकता हुई, नहीं तो एकता कैसे हुई। ये जो आज भौतिक एकता, आज की एकता भौतिक एकता भी नहीं है, भौतिक एकता, आध्यात्मिक एकता और आस्तिक एकता, तीन तरह की है। तो ये भौतिक एकता है, तो भौतिक एकता में सबको आराम मिले, सबको सुख मिले, किसी को दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भौतिक दर्शन है, मानो सांसारिक एकता हुई है। तो ये कर्मयोग होता है, तो कर्मयोग में ये बात होती है, जैसे आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुनः, सुखम वायुकुम सहयोगी परमो मत। तो वो परम योगी माना गया अपने उपमा से, जैसे अपने अंगों में सब जगह आराम चाहिए, ऐसे सबके अंगों में आराम चाहिए। सुख दुख जैसे हमारा है, जैसे औरों का है, जिस तरह से हम अपना दुख दूर करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ऐसे शरीरों को दूसरों का भी दुख दूर करना चाहता हो और आराम चाहता हो। अपने शरीर में दुख हो तो अपना पैसा खर्च करके मेहनत करके सुख पहुंचाते हैं, ऐसे औरों को भी दुख हो तो उनमें पैसे खर्च करें और आराम पहुंचाओ। तब ये एकता होती है, भौतिक एकता। और आध्यात्मिक एकता है, वो दर्शन है, वो आत्मा को कल्याण हो, जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे सब कल्याण हो, हमारे को तत्व ज्ञान हो, ऐसे सबको तत्व ज्ञान हो, हमारे को परमात्मा प्राप्ति हो, ऐसे सबको परमात्मा प्राप्ति हो, और दूसरों की प्राप्ति नहीं तो अपने भी परवाह नहीं। तब वो एकता होती है, तो आध्यात्मिक एकता है। और परमात्मा एकता है, केवल सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, सबकी सभी, सब जगत साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, सबके प्रति वही भाव, आदर भाव, पूज्य भाव, सुख सेवा, संपूर्ण प्राण मात्र के साथ में ऐसा भाव हो, तो ये हुआ आस्तिक भाव। तो आस्तिक भाव क्या? भक्ति, भगवान की भक्ति। तो भक्ति भाव है तो ऐसा होना चाहिए, ज्ञान भाव हो तो ऐसा होना चाहिए अपने शरीर की तरह, और कर्म योग होना चाहिए तो योग ऐसा होना चाहिए शरीरों के साथ में सबको सुख पहुंचे। तो कर्मयोग से भी एकता होती है, ज्ञान योग से भी एकता होती है, और भक्ति योग से एकता होती है। परंतु ऊंची से जो भक्ति होगी, एकता सबसे ऊंची मानी गई, शरीर की एकता एक मानी गई, तो भौतिक दृष्टि से भी सबको आराम पहुंचे, सब तरह से आराम पहुंचे, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसा विचार होता है तो वो कर्मयोगी होता है। कर्मयोग के द्वारा भी सब सुखी हो, सर्वे भगवान तो सुखी ना, सर्वे संत रामया, सब सुखी हो जाए, सब किसी का रोग न हो, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु तो सबको आनंद ही आनंद देखता रहे, माँ कष्ट दुख भाग बने, कोई दुख का भागी न हो, ये भाव होता है तब कर्मयोग होता है। कर्मयोग तभी होता है जो सबको सुख पहुंचे, वैसा ही पक्षपात नहीं है इसमें, हमारे को तो आराम पर दुख पाओ दूसरा, ये ना भौतिकवाद है, ना आध्यात्मिकवाद है, ना आस्तिकवाद है, ये पशु पक्षियों की तरह है, मनुष्य की बात नहीं है। तो मनुष्यवाद में शरीरों की शो की एकता, आध्यात्मवाद की एक आत्मा की एकता, और आस्तिकवाद की परमात्मा की एकता, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। तो सबसे ऊंचा ये आस्तिकता बताई, परमात्मा की दृष्टि, सब परमात्मा में है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, ये आस्तिक दर्शन है, ऊंचे से ऊंचा ये है। और आध्यात्मिक दर्शन है, सब आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, सब सबको सुख हो। भौतिक दर्शन में ये सबका हिसाब हो, तो अपना सुख और दूसरे परवाह नहीं, ये मनुष्यता नहीं है, ये तो पशु पक्षी बना है। पशु आप खा लेगा, दूसरे परवाह ही नहीं, आप आराम करा वही परवाह ही नहीं है, तो ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य के तीन योग है, ये कर्म योग है, ज्ञान योग है, और भक्ति योग है। तो कर्मयोग में शरीरों की सब साथ एकता, जैसे इस शरीर को आराम मिले, सब सब आराम मिले। सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुख हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे। ये भौतिक दर्शन है, ये कर्म योग है। ज्ञान योग यो है, जैसे अपने को तत्व ज्ञान हो, वैसे सबको तत्व ज्ञान हो। ये सबके साथ एकता होती, एकता कोई वास्तव में एकता है, तो सबको ज्ञान हो, किसी को ज्ञान ना रहे, ऐसी बात है। ये आध्यात्म दर्शन है और आस्तिक दर्शन है। सब परमात्मा का स्वरूप है, सब जग ईश्वर रूप है, खास साक्षात एक आस्तिक दर्शन है। तो कोई सहयोग कल्याण हो जाएगा, सबसे ऊंचा आस्तिक दर्शन माना गया है। भगवत बुद्धि है वो सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ है। तू भगवान की अपरा और परा दो प्रकृति है, अपरा प्रकृति जड़ विभाग, परा प्रकृति चेतन विभाग, और परमात्मा शो का मालिक, जड़ चेतन का मालिक परमात्मा। तो परमात्मा को लेकर वो आस्तिक है, वो भक्ति है, और आत्मा को लेकर के वो ज्ञान है, और शरीरों को सब को लेकर के ये है कर्म योग, योग है ये। इससे भी बोध हो जाता, तब तो ज्ञान हो जाएगा, शरीरों की सबकी एकता होगी तभी। क्योंकि जैसे इस शरीर में सुख पहुंचा, वैसे सबको पहुंचाएगा सुख, तो सबके एकता होने से वो शांति मिल जाएगी, अशांति मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, और सबको बोध हो जाएगा ज्ञान योग से। तब सबको ही बोध हो, तब सबकी ज्ञान हो जाएगी। इस आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक एकता होगी, जो चेतन की उसकी एकता होगी, और भक्ति में परमात्मा की एकता होगी। तो चेतन की एकता होगी, वहां विवेक मुक्त होगा, विवेक सब जगह चलेगा। परंतु कर्मयोग में मुख्यता है सेवा, सबकी सेवा बने, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे। उसमें मुख्यता तो ये बताई कि जैसे इस शरीर को पहुंचे तो सब शरीरों को सुख पहुंचना चाहिए बरोबर, परंतु एक इसमें विलक्षणता होगी, वो विशेष ध्यान देने की है। जैसे हमारे शरीर में एकता है, एकता होते हुए भी अरे शरीर में पीड़ा हो जाए इस हाथ में, तो यह हाथ गड़े बनेगा, और इस हाथ में पीड़ा नहीं है तो ये भीड़ में धक्का देगी, ऐसे करेगा, ये हाथ नहीं जाएगा। तो बीमार है तो वो कमजोर है, इसमें रक्षा विशेष। इस तरह से जो साधन करते हैं, वे साधन करने वाले जितने बलवान है, इतना साधन नहीं करता वो बलवान है, वो कमजोर है। तो साधकों के लिए ये बात चाहिए, जो साधन नहीं करता उन पर ज्यादा प्रेम आना चाहिए, ज्यादा दया होनी चाहिए, ज्यादा स्नेह होना चाहिए, ज्यादा सुख पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो सह नहीं सकते। जो साधन करते हैं उनमें तो सहन शक्ति आती है, साधन में लगते ही अपने सुख का त्याग होता है। भजन ध्यान करने वाले साधन करने में प्रवृत्त हो जाएंगे तो सबको सुख पहुंचाना होगा, सबको आराम पहुंचाना होगा। अगर अपने स्वार्थ का त्याग नहीं हुआ, अपने सुख का त्याग नहीं हुआ, तो साधक नहीं हुआ। वो साधक मात्र में ये बात है कि अपने दुख की परवाह नहीं है, दूसरों को दुख की परवाह है, दूसरा दुखी न हो जाए। तो समान होने पर भी साधक होता है उसका ये होता है कि दूसरों की रक्षा ज्यादा हो, क्योंकि साधक है वो तो सहिष्णु है, उसकी सहनशीलता है, पर साधन नहीं करता वो सहता कम है, तो उसकी रक्षा विशेष होनी चाहिए, उसकी रक्षा पहले होनी चाहिए। जैसे छोटे बालकों की रक्षा पहले होनी चाहिए, बड़ों की रक्षा पीछे, पहले रक्षा के, प्यार के, स्नेह के, भोजन के आदि के, आदि के मालिक पहले बालक होते हैं। इस तरह जो साधन नहीं करते हैं उनके ऊपर विशेष कृपा और दया चाहिए, उनका विशेष पालन होना चाहिए अपनी अपेक्षा, तो वे बरोबर होंगे। तो बरोबर एक होने से कर्मयोग होगा, तो कर्मयोग में सेवा होती है। भक्ति योग में पूजा होती है, भगवत बुद्धि से पूजा होगी, शब्द भगवान का स्वरूप है तो सेवा ही नहीं पूजा होगी फिर। और आत्मापन में है भाई, शरीर की शरीर को नहीं लेकर आत्मा को लेकर के होगा, वो ज्ञान योग होगा। तो ज्ञान योग में वैराग्य तेज चाहिए, शरीर की बेपरवाह भूख होनी चाहिए। जैसे यह बताई नहीं कि जैसे संसार की बेपरवाह है इस तरह शरीर की बेपरवाह, तो शरीर की बेपरवाह में ज्ञान योग चलेगा, और सबके परवाह में कर्म योग चलेगा, और भगवान में लगन में भक्ति योग चलेगा। तो सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे, मैं सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, और सब भगवान के भक्त बन जाए, भगवान के प्रेमी हो जाए, भगवान का प्रेम सबको मिले, भक्ति सबको मिले, सबके सब अपना उद्धार कर रहे, अपना सुख उद्धार। तो ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग चाहे भक्ति योग हो, सबके प्रति अपना उदार भाव, प्रेम का भाव, आदर का भाव ये चाहिए। सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, उनके ऊपर विशेष विशेष जिम्मेवारी है। जैसे छोटे बालकों पर जिम्मेवारी नहीं है, बड़ों पर होती है, ऐसे साधन करने वाले हैं वे बड़े बालक हैं, छोटे बालक नहीं है, बड़े हैं। तो छोटे बालकों की विशेष रक्षा करें, विशेष आदर करें, विशेष आराम दें उनको, ये भाव होना चाहिए। तो कृषि दृष्टि से हो, आपस में प्रेम हो, स्नेह हो, और मतभेद हो जाए, पर प्रेम में सबका प्रशंसा प्रेम हो। जैसे शरीर का आत्मोपम मैंने कहा, शरीर का शरीर से पैर हो चाहे हाथ हो चाहे माथा हो, चाहे पेट हो चाहे पीठ हो, किसी अंग में भी कष्ट नहीं होना चाहिए, सब अंगों में ही आराम होना चाहिए। इस तरह से संसार में किसी समुदाय को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे मनुष्यों का हो, पशु पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, किसी को भी कष्ट न पहुंचे, किसी को भी दुख न पहुंचे, तब वो भौतिकवाद होता है। तो भौतिकवाद की एकता है वो, इससे भी कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही अभिगम्य थे, जो सांख्य योग के द्वारा ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्त की जाती है वो ही तत्व की प्राप्ति सांख्य कर्म योग के द्वारा प्राप्ति होती है। इस बार कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक है। कर्म योग में शरीरों की प्रधानता है, ज्ञान योग में आत्मा की प्रधानता है। तो प्रधानता होने का अर्थ ये नहीं गुणता है, शरीर की गुणता ऐसा नहीं है, शरीर की प्रधानता होगी ऐसे भी आत्मा की गुणता है, मुख्यता है दूसरे में वही बात वैसे ही आदर है। तो भौतिकवाद की दृष्टि से ये आनी चाहिए असली खास बात, जैसे अपने शरीर की रक्षा करे इसी तरह से संपूर्ण शरीरों की रक्षा होनी चाहिए, सब सबको आराम पहुंचना चाहिए, सबका हित होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, सबकी प्रशंसा होनी चाहिए, सबको आराम पहुंचना चाहिए, ये भाव साधकों का है। जो साधक है पारमार्थिक उन्नति चाहता है, उसमें पक्षपात नहीं होता, उसमें विषमता नहीं होती, समता होती है। आजकल समता हो दूषित समता है, वो वैसी शुद्ध समता नहीं है। जब से खाओ पियो करो, ये तो कुत्तों में गधों में भी है, ये कोई ऊंची चीज नहीं है। ऊंची चीज के सब उसको होना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कृषि अंश में ये करते हैं लोग, परंतु पशु पक्षी मर कर खा जाते हैं। शरीर सबकी एक है, क्षितिज गगन समीरा पंच रसित है तुम शरीरा, ये शरीर है ये भी पांच भौतिक है, तुझे भी पांच भौतिक है, वृक्षों के शरीर भी पांच भौतिक है। तो सब पांच ही भौतिक जितने शरीर है सब आराम पहुंचना चाहिए, तब भौतिकवाद सिद्ध होता है, नहीं तो भौतिकवाद भी नहीं हुआ। बहुत नीचे रह गए, पशुवाद हो गया और नहीं तो राक्षसवाद हो गया, राक्षसवाद अपने पिंड प्राण पोषण प्रसाण से पशुवाद हो गया। कुत्ते आपस में खेलते हैं, बड़े प्रेम से खेलते हैं, पर रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ाई हो जाती है। ऐसे साथ साथ रहते हैं, जहां स्वार्थ की बात हुई अपना स्वार्थ सिद्ध किया, तो ये भी मनुष्यता नहीं है, कुत्तों की तरह हुआ। अपने दुख से अपने और न हो, कष्ट न हो। उमा सिंध की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो मंद करता तो भी ये भलाई करते है। ये संत की बड़ाई है, तो संत मानो साधक, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले संत होते हैं। तो इनके सब के मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वालों की भलाई करते हैं वो, तो भलाई करने वाले भलाई करेगा ही, उदासीन रहने वाले भलाई करेगा। तीन तरह पुरुष होते हैं, एक तो हमारे अनुकूल है, एक हमारे प्रतिकूल है, एक तटस्थ है। ना अनुकूल ना प्रतिकूल, असामान्य है। कई हमारे मित्र है, कई शत्रु है, कई सामान्य है। तो शत्रु के साथ भी प्रेम का बर्ताव, मंद करे जो करे भलाई, तो उदासीन के साथ ही प्रेम करेगा और पुत्र के साथ ही प्रेम करेगा। मंद कर जो करे भलाई में दोनों पेट में आ जाएंगे। मंद करने पे भलाई करेगा तो मंद करे अच्छा करे उसके भला करेगा, भला करेगा उसके भला करेगा, तीनों की भला करेगा। जब बुरा करने वाला भी भला करता है तो तटस्थों में भला करेगा, भले करने में भला करेगा। सर्वभूत ही तेरता, इस वास्ते ते प्राप्त ग्रंथी माम एव सर्वभूत ही तेरता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी रहती है प्रीति है, जिससे अपने स्वार्थ में प्रीति है, अपने सुख में प्रीति है, अपने पक्ष में प्रीति है, इस तरह से सब में प्रीति हो। सर्वे भवन सुमिला सर्वभूत ही तीरता। तो ज्ञान मार्ग में भी है लबन ते ब्रह्म रहने वालों में से क्षीण कर्म सा छेदायता तुम्हारा सर्वभूत ही तीरता। सबका हित हो ये भाव सब में चाहिए, ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में। मुख्य प्रकार में फर्क है, प्रकार फर्क होते हुए भी सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका सुख हो, किसी को भी कष्ट न, मां कष्ट दुख भाग हो, कोई भी दुख का भागी न बने, दुखी न रहे। तो मनुष्य मात्र साधक है। शास्त्रों में आया मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो मनुष्य जन्म होते ही वो साधक है, जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति का साधक है वो। देखा जाए तो यही तो न करो फल विषय न पाई, संसार का सुख पाना शरीर का फल नहीं है। विषय सुख के लिए इंद्रिय शरीर है, राज्य आदि के जैसे इंद्रादि के है, तो साधक के लिए भजन के लिए साधक है मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर शासन करने के लिए भी नहीं है, मनुष्य शरीर तो सेवा करने के लिए है। क्योंकि सेवा मनुष्य कर सकता है, दूसरा पशु पक्षी नहीं कर सकता। पशुओं से आप सेवा दे सकते हो, वृक्षों से आप सेवा दे सकते हो, पर वृक्ष सेवा कर नहीं सकते, मनुष्य सेवा करता है। मनुष्य को अधिकार दिया सेवा का, ये देवताओं की भी सेवा करे, मनुष्यों की सेवा करे, पशु पक्षियों की सेवा करे, वृक्षों की सेवा करे और भगवान की भी सेवा करे। ये इतना विलक्षण है, भगवान की इच्छा पूर्ति करे, देवताओं की इच्छा पूर्ति करे, पशु पक्षियों की इच्छा पूर्ति करे, वृक्षों का पालन करे, सबका पालन करने के लिए मनुष्य है। मनुष्य शरीर तभी सिद्ध होगा कि जो सबकी सेवा बने इनके द्वारा। भगवान की भी भूख दूर करता है, भगवान की भूख है, भाव के भूखे हैं भगवान, तो प्रेम भाव से भगवान तृप्त होते हैं। आदर भाव से सज्जन पूजे होते हैं, सबकी सेवा करता है। तो मनुष्य शरीर होने पर अपने लिए भी उपयोगी हो जाएगा, दुनिया के लिए भी उपयोगी हो जाएगा और भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाएगा। तो मानव शरीर में ये विलक्षणता है, तो सब उसको पहुंचा हुआ है। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 13 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।